Моўны космас, пакуты і новыя адкрыцці. Як рыба на беразе. Адрозніваць сваёй чужое ў мове я вельмі добра навучыўся, калі 13-м годам пасля 5-й класы беларускай школы, як сын загінулага партызана, стаў выхаванцам менскай сувораўскай вучэльні. Тут мяне ў волю накармілі, абулі ў новыя чаравікі з падкоўкамі, апранулі ў штаны з лямпасамі і расказалі пра 62 пераможныя паходы Суворава. Аднак сытасць і уніфармаваны камфорт парушаліся трывогай уласнай непаўнавартаснасці. Пакол была чужая гаворка. У нашай хаце ў 5-й класе ў Гімраве я ўжо чуў расейскую мову, але гэта было нешта немусовае, па-свойму цікавае, як усё новае. Там я заставаўся ў сваім моўным свеце і мроях, а тут з 6:00 да 22:00 выскрэбавалася ўсё, на чым трымаліся мае ўяўленні пра блізкае і далёкае наваколле. Здавалася, што не хапае паветра. У вясковай школе я таксама разумеў не ўсе словы ў расейскіх падручніках, але гэта не выклікала негатыўных эмоцыяў. А тут раптам усё маё нутро пачало супраціў. Чытаю падручніку. Цёма влез на дзерево. Чаму не ўзлез? Як ён туды? Галавой як у мех тачыўся? Павозка паднімаецца в гору. Чаму не пад гару? Саласкі кацяцца пад гару. Чаму не з гары? Адзеньце палкі, камандуе вусаты фізрук. Чаму не вазьміце кійкі? Палкі ў нас вунь за паветкай ляжалі. Брат нарвал щавеля на щі. Это сказ з параграфу пра шыпящыя сагласныя. Не разумею, што такое шчы, да таго ж, як гэта можна рваць шчаўе. Яго ж збіраюць. Калі рваць, яно будзе з травой. А, зразумеў, брат званітаваў, яго вырвала шчаўем на нейкае шчы. Можа, на тое, чым ён пасюкаў? Вот гэта, так бы мовіць, простыя лінейныя моўныя цяжкасці, а былі і больш складаныя, духоўна-вертыкальныя. Так я ніяк не мог эмацыйна прыняць, што свята і праздник адно і тое ж. Наша бацькаўшчына не была вельмі набожная, але ж на свята, каляды, вялікдзень, тройца, дзяды, дома была не толькі асаблівая ежа, але была ціхая радасць. Усё чыста вымыта, ніхто не сварыўся. Больш шчодра давалі міласціну таму, хто хадзіў па беднасці. Каб хто моцна маліўся, не скажу. Зусім іншая праздник, ды яшчэ ў пасляваенным Менску пачатку 50-х. Як цяпер памятаю, атрымаў першую увальніцельную на праздник октября. Як пустацікавец шпыцырую папрылегла да вучэльні вуліцах. Нагорка і купалы равуць гучнамоўцы талеркі. Утро красит нежным сетам стены древнего Кремля. Пакол вецер і пыл. Каля лазні на пачатку вуліцы Астроўскага, тут цяпер дом Мусінскага, б'юцца п'яныя. Вось і міліцыянты валакуць аднаногага дзядзьку афіцэрскім френчы. Кажуць, нешта ўкраў. Каля свіслачы пасецца худая аблезлая карова. Шкада яе. Як яна есць такую перапэцканую траву? Тут жа валяецца разламаная бочка з салёнымі агуркамі. Усюды шмат вайскоўцаў. Нагадвае недаўнюю вайну. У рэдкія хвіліны, калі не гучалі каманды і не трэба было па хвілінах рабіць усё як усе, спакваля свядомасць шукала ў новым наваколлі хоць якое падабенства роднага, знаёмага, накшталт таго, як знаходзіш жаданыя абрысы ў воблаках, лежачы на спіне. Галоўны корпус вучэльні на вуліцы Багдановіча, як і цяпер, прилягав до Свислочі, де зимою у дровляних бочках заховувалися сольоні огурки. Певна державні, їх було шмат, може з півкілометра. До речки тулілися дровляні хатки. Це приблизно тут, де тепер помнік афганцам. Бочки були примацьовані до колков. Коли сніг шапками накривав донці бочок і колки, то здавалося, що з води вилізають партизани зі стрельбами. Колки видавали стрельбами. Зима, партизани, природа, стрельби, сніг – це образи дитинства, бачене, чуте, читане у книжках. Мені їх тут не ставало. Після війни у нас у хаті разом з нашою сестрою Лісавєтою збиралися дівчата з колгасної ферми і читали услух партизанський роман Івана Шемякіна «Глибокая плинь» про сім'ю Маєвських і Женьку Лубяна. Навіть тепер чую, як свіще сніг під худкими лижами Женьки Лубяна. Читали до пізньої ночі, покуль була газа чи лучина. Партизанщина була дорогая для мене тема, як пам'ять про батьку. Дык вось, гэтае месце з бочками було мне нейкае роднае. Знайомы пах кропу, прыемная гурковая кісля і партызаны-віцязі са стрэльбамі. Я заўсёды чакаў з імі сустрэчы, калі быў стомлены ад лыжнага кросу, які звычайна праводзіўся ў цяперашнім парку каля Камсамольскага возера. Салёны гурковы пах рэзаў, правентыляваныя марозам лёгкія, але было радасна на душы. Гэта быў родны астравоў Будзькаўшчыны тут, у Менску. Першыя калівы дыялектнай беларушчыны я адкрыў для сябе яшчэ ў сваёй Будзькаўшчыне, слухаючы прышлых хлопцаў і дзяўчат, калі хадзіў у суседнія Гімрава. Вымаўлялася менавіта так з бухным «г» – Гімрава. Яно было адгароджана ад нас лесам і дзвюма рэчкамі. Мы ўсе добра ездзілі на лыжах і каталіся з крутых гор. У нас у Будзькаўшчыне трамплін заўсёды называўся падгоп. А гімраўцы гаварылі прыганка. Невялікую печ у клясе яны называлі грубка, а мы шчыток. Калі мы пачыналі адказваць каля дошкі, яны смяяліся, бо ім здавалася, што мы спяваем. У нас сапраўды была свая адметная інтанацыя, як у яўрэяў.